Bueno, queridos escoitantes, amigos, seguidores e simpatizantes, isto foi todo por hoxe. Temos un compromiso que temos que cumplir agora mesmo, ah, posto exactamente. Temos que dar a despedida a un grande amigo e a unha persoa que estivo aquí aos mandos os mandos desta casa, desta Radio San Boi. O que queremos é darlles os nosos parabéns a todos os escoitantes, decirlles que o vindeiro xoves estaremos aí que outra vez aquí para poderlles ofrecer outro programinha máis ou menos axeitado, máis ou menos como este. Moitísimas gracias por estar aquí connosco, Dani. Gracias a vos por parece interesante, moitísimo, todo que danos a terra parece moi interesante. Que máis intentamos que todo isto siga exactamente, ¿no? Queridos escoitantes, ata vindeiro xoves, que teñades unha feliz semana. Veño la aperta, amigas e amigos, que a noite sexo o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Thank you.